Middernacht, zaterdag 17 december. Marnix Ampersen met het NOS-journaal. In Oekraïne zit een groot deel van Kharkov nog altijd zonder stroom en water na de Russische raketaanvallen van afgelopen dag. Volgens de burgemeester van de stad hebben 9 energiecentrales enorme schade opgelopen. Het Russische leger schoot in de ochtend opnieuw tientallen raketten af op Oekraïne. Kiev zegt dat er zo'n 60 projectielen zijn neergehaald. Voor zover bekend zijn zeker 3 doden gevallen. De Oekraïnse energievoorzieningen worden al weken door Rusland onder vuur genomen. 5 van de 6 organisaties die naar de rechter waren gestapt vanwege de slavernij-excuses zeggen eventuele excuses van komende maandag niet te zullen accepteren. Ze roepen de Surinaamse bevolking op hetzelfde te doen. Alles wijst erop dat premier Rutte komende maandag namens Nederland excuses maakt voor het slavernijverleden, maar hij wilde dat nog niet bevestigen. De organisaties vinden dat de excuses op 1 juli volgend jaar moeten worden uitgesproken, maar zij kregen daarover deze week van de rechter geen gelijk. Het provinciebestuur van Brabant is niet van plan om de eis aan boeren voor schonere, emissiearme stallen veel verder op te rekken. De deadline wordt wel met een half jaar verschoven, van 1 januari 2024 naar 1 juli van dat jaar. Eerder kregen boeren al een half jaar extra de tijd om een vergunning aan te vragen. Bij de wereldbekerschaatsen in Calgary heeft Irene Schouten de 5000 meter gewonnen, de enige van het seizoen. Joy Beune eindigde als 4e. De 1500 meter bij de mannen werd gewonnen door Kjeld Nuis. Dat was zijn 11e wereldbeker goud op die afstand. Daarmee is hij met Rintje Ritsma Nederlands recordhouder. Het weer. Vannacht opklaringen en kans op mist. Het gaat 2 tot 7 graden vriezen. Overdag eerst mist, later ook wat zon en temperaturen rond het vriespunt. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. VPRO. Nooit meer slapen. Met Lotje IJzermans. Goedenacht en welkom. De keizer van Wenen die aan Mozart om een compositie voor de jaarwisseling vraagt omdat André Rieu net even verhinderd is. Of 3 rococo-stoelen die omdraaien als de kleine Mozart meedoet aan The Voice. Dat zijn het soort grappen in de nieuwe vrolijk-anarchistische voorstelling Wolfgang, het wonderjong Wolfgang. Over Wolfie Mozart en zijn vriend Tony Salieri. Geheel in de traditie van eerdere successen als Lang en Gelukkig, Snorro en De Gelaarste Poes zit ook deze familievoorstelling vol met dubbelrollen, verkleedpartijen en absurde anachronismen. In 2019 kregen de makers, regisseur Pieter Kramer en schrijver Don Duins, nog de Proscenium-prijs? Proscenium-prijs, ja. Proscenium-prijs voor deze wezenlijke bijdrage aan het theater. En dan is er nog de tragicomedie Eus. Een bewerking van het gelijknamige boek van Eusjan Akiol dat gespeeld wordt door Theater Rast. En zowel Eus als Wolfgang gaan aanstaande zondag in première. Don Duins is de meest gespeelde levende toneelschrijver van Nederland. Zo'n 70 stukken maakte hij al. Daarnaast publiceerde hij een aantal boeken en werkte hij mee aan heel wat televisieseries, van Hertekamp tot De Regels van Floor. Don Duins werd geboren in 1967 in Haarlem, studeerde theaterwetenschappen aan de UvA en ging aan de slag als toneelschrijver. Dit jaar speelde de Spelersfederatie ook nog zijn Moord met een grote M en het filiaal deed Scheur in de Tijd. Daarnaast schreef hij een soort variant op het Boekenweek geschenk, de eerste nationale theatertekst, en dat is het stuk Water en Vuur. Verder doseert Don op diverse kunstopleidingen en ontpopt hij zich ook steeds meer als schilder en tekenaar. En daar gaan we het allemaal over hebben dit uur. Leuk. Ja, zeker. Graag. Heel leuk dat je er bent, Don Duins. Die familievoorstellingen, hè, die langzamerhand iedereen wel een keer gezien heeft. Want het is ontzettend leuk om daar met je kinderen naartoe te gaan. En er komen volgens mij gemiddeld zo'n 50.000 bezoekers per jaar of zo. Ja, zoiets. En er komen ook families komen gewoon, nou, niet generaties lang, maar wel mensen die als kinderen daar geweest zijn en die dan terugkomen als ze ouder zijn. Dus dat is echt tof. Ja. Ja. En eigenlijk zijn ze gebaseerd op de Christmas pantomimes uit Engeland, toch? Ja, de Panto, die eerste die we gemaakt hebben, lang en gelukkig. Ja, Panto, toen zijn we. Nu speelt Ian McKellen, of weet hij, die uit Lord of the Rings, die speelt nu ook weer zo'n ja, ik heb Panto. Het een keer meegemaakt in Engeland. Het is hilarisch. Want... Het is ongelooflijk. De kinderen hebben grote zakken snoep, de ouders zijn vaak een beetje dronken. En je mag gewoon meedoen. Look, it's behind you. Het is heerlijk. En verkleedpartijen, travestie, veel omkleden. Ja, en veel verwijzingen. Ook naar actualiteit. Ik heb een voorstelling gezien in York. En dan zeiden ze, de burgemeester zit in de zaal. En daar werden dan gelijk een paar grappen over gemaakt. En Pieter Kramer en ik zijn toen destijds naar Londen gegaan om te kijken hoe dat ging. Naar Londen en York dus, om de kunst een beetje af te kijken. Ja. En het is jullie gelukt om dat hier te doen. En ook een soort echt interactie tussen spelers en publiek voor elkaar te krijgen. Wat in Nederland echt nog wel een beetje bijzonder is. Ja, nee, dat was de grote verrassing dat echt lukte. Ik weet nog wel dat Dick van der Toorn in Lang en Gelukkig als Knoop, als de bediende van Assepoester, opkwam. En dingen ging roepen tegen de zaal. En toen de zaal terugriep, waren we echt heel erg blij. Ja. Ja, want dat is echt waar het om gaat. Het is gewoon het doorbreken van de wetten die je kent als je in het theater bent en gewoon los. Ja, en dat geeft heel veel vrijheid, ook bij het publiek. En ook bij de makers dus. Maar je moet het wel goed in elkaar zetten. Ja. En dat, daar hebben we nu heel veel ervaring in. Ja, want dit is de 10e keer hè, dat jullie een familievoorstelling doen. Ja, ik heb ze niet allemaal geschreven. De Zere Neus van Bergerac zat ik niet bij, maar verder heb ik de meeste geschreven. Ja. De 10e familievoorstelling. En wat voor proces is dat? Deze gaat dus over Mozart. Wanneer bepaal je dat het over Mozart gaat? Dit was eigenlijk een idee van de hoofdrolspeler. Tenminste, de titelrolvertolker. Bart Reining, die zelf ook muziek maakt. En die dacht al een tijd van, ik wil Mozart doen, dat verhaal. En dat moet dan bij Pieter Kramer, de regisseur, in een goed palletje vallen. Of hoe zeg je dat? En dat was op een gegeven moment zo. En we hadden al Hamlet gedaan. Dat is natuurlijk echt een klassieker qua literatuur. Mm-hmm. En dit is eigenlijk klassiek qua muziek. Niet in de zin van dat het klassieke muziek is, maar dat echt ook zo'n grote naam is. En het is wel heel leuk om dat ook naar andere generaties te brengen. Dus die Hamlet gingen hele jonge kinderen heen. En die gingen dan vragen, oh ja, waarom vermoordt hij zijn vader? Weet ik veel. En nu maken denk ik veel kinderen ook kennis met die muziek. En we zijn geen... Hoe zeg je dat? Het is niet een soort missie om cultuur naar... Het is niet educatief bedoeld... Nee, maar het is wel mooi meegenomen. Het is ook wel spannend om zo'n groot thema te pakken. En dit keer hebben we er Theo Nijland bij voor de composities. En tenminste gebaseerd op Mozart wel en de teksten. En dat was ook wel echt nodig, want het draait allemaal om muziek natuurlijk. Ja, vorig jaar hadden jullie, vorige keer in ieder geval, hadden jullie Repelsteeltje. Maar dat ging eigenlijk over het Koningshuis en over Bernard. Er zit altijd aan zo'n klassiek verhaal of aan zo'n sprookje zit een soort eigen tijdse link of link naar de actualiteit. Ja. Wat hebben jullie deze keer gekozen? We vonden eigenlijk heel erg dat Mozart was eigenlijk Wolfgang Amadeus Mozart was eigenlijk het eerste wonderkind. Mm. En ook op die manier geëxploiteerd door zijn vader, zou je kunnen zeggen, door Leopold. En samen met zijn zusje Nannerl, die heet bij ons Nanny. Ik kan het niet eens uitspreken. Nannerl. Nannerl. Ja, dat is Oostenrijks, denk ik. Reisden ze langs de Europese hoven. Ze zijn ook in Nederland geweest, maar Frankrijk, Londen. En daar trad hij dan op. En echt als wonderkind. En hij werd ook gezegd dat hij iets jonger was dan hij eigenlijk was. 2 jaar werd er afgehaald, geloof ik. En dan moest hij met een blinddoek om, kon hij het. Dus het was echt een soort genie. En je hebt nu natuurlijk... ook dat zie je in die documentaires over de turnwereld, maar ook schandalen bij The Voice en zo. Dat het gewoon te ver gaat in hoe kinderen soms gepusht worden. En ja, niet alleen daar, maar ook op het voetbalveld. Of, ja, precies. Dus sport en cultuur. En ja, een kind moet uitblinken, anders is het blijkbaar niet geslaagd. En wij willen het natuurlijk ook over hebben van wat als het dan net niet is. En dat is het geval bij Tony Salieri. En in onze versie de beste vriend van Wolfgang. Die ook goed is, maar die dan net niet het zo uit zijn mouw schudt en ook minder waardering krijgt van de keizer. Een geweldige rol van Jan-Paul Buys, die die jaloezie, maar tegelijk de liefde voor Mozart heel goed laat zien. Ja, hij speelt het heel goed. Ja, ja, eventjes terug naar die rivaliteit tussen Mozart en Salieri. Dat is ook een heel dankbaar gegeven voor een theaterstuk natuurlijk. Want jaloezie is een prachtige emotie om drama omheen te bouwen, lijkt me. Ja, en ik heb gisteren de try-out gezien in Nijmegen. En We hebben ook echt een scène waarin Tony Salieri de keizer in de kast stopt, zeg maar. Of verstopt eigenlijk. En dan laat hij Mozart eigenlijk door de mand vallen. En dat is gedreven door jaloezie. En dan, dat is eigenlijk een soort commedia dell'arte bijna. Dat zijn hele oude principes van drama. Gewoon de een gaat de ander of gaat zichzelf verraden. Dacht, ja, dat werkt inderdaad heel goed. En het is ook iets wat in, natuurlijk in de film zit van Milos Forman. Gebaseerd op het toneelstuk van Peter Schaefer. Maar wij wilden iets anders doen. Maar we wilden wel dat element een beetje handhaven. Hoewel het historisch helemaal niet schijnt te kloppen. Nee, ik heb het even nagecheckt ook. Ja. Of gecheckt bedoel ik. En het schijnt dat Alexander Pushkin eigenlijk de eerste was. Precies. 5 jaar na de dood van Salieri. Die dit bedacht had. Dat het leuk zou zijn als ze een hekel aan elkaar hadden. Ja, en dat is eigenlijk geschiedvervalsing. En in die film wordt hij bijna tot een soort moordenaar uitgeroepen. Ja. Dus, ik vind het een beetje zielig voor Tony. Ja, en des te meer omdat, kijk, Theo Nijland heeft de muziek gebaseerd op Mozart, maar ook op Salieri. En op een gegeven moment zei ik tegen Theo, wat is het voor prachtige melodie? Welke song is dat van Mozart, laat ik maar zeggen. Zei, nou, dit is van Salieri. Zei, die is veel beter. Ja. En dat is niet per se waar, maar Salieri werd heel erg gewaardeerd in zijn tijd. Ja. En misschien wel meer dan Mozart. Dus het is inderdaad een geschiedvervalsing die je niet meer wegkrijgt. Nee, het is helemaal omarmd door iedereen, omdat het gewoon zo tot de verbeelding spreekt, toch? Het is blijkbaar een lekker verhaal, ja. In de ja. schaduw van een wonderkind, dat je daar niet overheen komt, zeg maar. Ja. Nou ja, dat is ook wat in jullie voorstelling gebeurt. En natuurlijk zitten er weer ontzettend veel van die anachronismes in, zoals ik net zei, hè, met André Rieu en Pizzabakkers en The Voice. En RTL Boulevard zit erin. Ja. Waarom zijn die anachronismes zo belangrijk om erin te stoppen? Ja, als je dat niet doet, kunnen denk ik ook zeker jonge bezoekers geen connectie leggen. En je loopt ook het gevaar dat het een hele brave toestand wordt. Want dan ga je een soort van het leven van Mozart nadoen. Terwijl, we willen niet een soort Suske en Wiske humor doen, want er zitten ook vaak anachronismen in. Wat is Suske en Wiske humor? Ja, dat is echt, ik weet nu geen voorbeeld, maar dat er aangebeld wordt en het lambiek zegt, ik kijk even of ik thuis ben. Dat vind ik dan nog wel grappig. Maar ik vind daar, die anachronismen moeten wel ergens op slaan. En we vinden het dus leuk om The Voice te doen, maar ze zitten wel inderdaad op rococo-stoelen met wel een rode knop erop. En menselijk gedrag verandert natuurlijk niet zo erg. Dus ook onze coaches willen maar al te graag dat jonge talent gaan begeleiden. Tussen aanhalingstekens. Precies. Ja. Nee, maar het is heel belangrijk om die voorstelling ook dichter bij het publiek te brengen. En ook alle leeftijdscategorieën. Het is ook gewoon heel leuk om te doen. Ja, het is heel leuk omdat het heel vervreemdend is en tegelijk zo herkend wordt. Ja, en je had het net over die pento-traditie en daar kan dat ook. Dan kan je zowel Shakespeare citeren als de politiek of iets anders of iets uit de sport. Ja, doen ze dat daar ook? Ja, doen ze ook. Ja, net wat ik net zei over die burgemeester, toen die er was, gingen ze dat meteen doen. En ze maken allemaal ook dat soort grappen. Maar wij zoeken ook wel naar een bepaalde ontroering. En die is hier ook wel ingekomen, volgens mij. Met name tussen Wolfgang en tussen Salieri. En in het leven van Wolfgang gebeurt natuurlijk ook veel ellendigs. Met een zieke vader en zo. En de druk wordt hem ook op een gegeven moment te hoog. Ja. He, want wat doe je als wonderkind als je daarna doorbreekt? En als je... Ja, drugs gebruiken en naar de sodomieten gaan natuurlijk op je 27e. Nou ja, we hebben zo'n hele treurige documentaire over Avicii gekeken. Dat was zo'n inspiratiebron. Ja, dus weet je, DJ die ook depressief was en zelfmoord heeft gepleegd. Ja, waarvan de manager de hele tijd zei van, hey, joh, nog even dit ene optreden. Staat er van half jaar staat er een vrij weekend, joh. Doe dan dit ene optreden. Ja, en zo'n ander docu over Amy Winehouse. Die eindelijk rust wilde. En dan komt de vader naar dat eiland met de pers mee. Ja. Die heeft de pers meegenomen. Dus dat is wel. Dat waren wel inspiratiebronnen. Ja. Ja, Mozart die wordt echt inderdaad een soort rockster. Een soort super DJ. En verovert de hele wereld. En raakt uitgeput. Hè? Allemaal in jullie stuk. Ja. Zit ook opeens beats achter de muziek dan. Ja. Dan gaat hij opeens commercieel, zeg maar. Ja. Twee belangrijke rollen worden ook gespeeld door de muzes. Ja. En de muze is natuurlijk iemand die de componist inspireert. Ja. En de muzes in jullie toneelstuk hebben lichtroze jurkjes aan met prachtige hoepeltjes en heel kort. En één van die muzes wordt gespeeld door Dickie van der Toren. Ja. Die niet meer de jongste is en ook zeker niet de slankste. En die er geweldig uitziet in dat roze pakje. Ja, heel leuke haartjes heeft hij ook. Blonde golfhaartjes. Hij is sowieso de ster van de avond, Dickie van der Toren. Want hij speelt niet alleen als muze, hij speelt ook als de moeder van de vrouw van Mozart, Constanze. En hij speelt ook nog als de vader van Wolfgang. Ja, hij speelt ook mevrouw Weber, die constant aan de drank is, voortdurend met een fles rode wijn. En de andere muze wordt gespeeld door Ruth Hertian. En dat is een hele elegante muze. Dat is Rita Engelaar. Je hoort het al in de naam. En Dick is Bernarda de Boer. En die gaat bijna met pensioen en is een beetje verbitterd. Want ja, je weet wel welke Mozart heeft gekregen aan muze. Precies. Ja, dus muze Dick beklaagt zich dat hij voortdurend eigenlijk de tweede rangs artiesten krijgt. Maar hij doet er ook niet veel voor. Nee, hij werkt niet hard als muze. Nee, hij heeft wel veel praatjes. Maar het is een leuk duo, want kijk, Dick kan heel veel. Hij kan ook heel tragisch spelen, maar hij is ook een groot komiek, vind ik. En dus de actrice Rut, waar die naast staat, speelt minder op de lach, zeg maar. Maar ik vind het juist een mooi contrast. Ze hoeven niet allebei zo te zijn. En zij doet het ook supergoed. Zij is eigenlijk een nieuwe toevoeging aan de familievoorstellingsensemble. Ik merkte dat iedere keer als Dick van der Toren opkwam, dat ik een soort van mijn handen wreef van ja, daar is hij weer. Ik vind hem wel echt de show stelen. Ja, en ik merkte het in Nijmegen ook met de keizer, Alex Hendricks. Daar verheugen mensen zich ook heel erg op. Die ook met een vet Duits accent allerlei. Ook een heel kleinzerig persoon. Dus dat is natuurlijk wel leuk om dat soort eigenschappen uit te vergroten. Maar Dick zit er al sinds langer gelukkig in. Dus die begrijpt zo goed hoe dit werkt. Ja. En hoe je met een zaal kan communiceren. Maar jij werkt heel vaak met hem ook buiten die familievoorstellingen. Zeker. Hij is mijn muze, zou je wel kunnen zeggen. Ja. Hoe werkt dat? Nou, als ik een voorstelling mag maken met Dick of een monoloog, dan verheug ik me meteen al. En dan bedenken we bijvoorbeeld, laten we een voorstelling over Anton Heijboer doen. En dan denk meteen, hij is Anton Heijboer. Of over Joop den Uyl, is Joop den Uyl. En nu wil ik een voorstelling maken voor de parade. Dat is misschien nog geheim, maar ik ga het toch lekker zeggen. Over de Prins de Lignac. En dan denk ik, hij is de Prins de Lignac. Prins de Lignac, wie is dat? Ja, dat is die man op dat grote schip met gouden kranen. Ja, precies. En hele heel veel, rijke Nederlandse zakenman. Precies, en die voer rond. En die had dan 60 hele knappe matrozen. Van diverse afkomst. Dus politiek correct zal het niet worden, dit. Maar dat is het sowieso niet. In de familievoorstellingen zijn er ook niet echt politiek correct. Nee, maar dat is ook wel goed. Anders wordt het allemaal iets te braaf. Maar zo werkt het dus eigenlijk. Ik word altijd door Dick geïnspireerd. En dan praten we heel veel. Hij heeft sowieso altijd honderden ideeën. Wat vind je zijn kracht als acteur? Nou, ik vind het mooi dat hij ook dat tragische ook wel in zich heeft. En ook heel mooi kan spelen. Dus als je hem iets komisch ziet doen. Bijvoorbeeld, laat ik maar hebben over die knoop in Lang en Gelukkig. Dat was ook een ongelukkige man. Omdat hij de hele tijd, de vrouw waar hij verliefd op was, Assepoester, die keek dan steeds net de andere kant op. Wat ik er dan weer in had geschreven, omdat ik dat ook weer uit mijn eigen middelbare schooltijd zo goed kende. Dat je dan verliefd bent op iemand en telkens als je denkt, nu ziet ze me, was het toch niet zo. Dus dat kan ik allemaal in Dick leggen. Keek ze net naar die lange, knappe jongen die achter jou stond? Nou, eerder naar... Ja, nee, precies. Nou, niet naar mij. Maar ik was de lange, knappe jongen eigenlijk toen. Ik kan het je niet meer voorstellen. Ja, echt wel. Het was wel zo, ja. Dick van der Toren is jouw muze. Hij schittert in deze voorstelling. Ik begreep dat jij gisteren nog herschreven hebt. Ik heb gisteren nog 3 zinnen geschreven. Omdat er zit een hele mooie slotscène, vind ik zelf, tussen Wolfgang, Wolfie en Tony. Nou, het vijfde bedrijf is eigenlijk een opera. Dat wordt helemaal gezongen. En dat vind ik erg mooi gemaakt. Dus ook door Theo Nijland. Maar dan is er nog 1 scène tussen die twee. En eigenlijk hebben ze iets meer tekst nodig. Dus ik kwam thuis na een spannende autorit vanuit Nijmegen. En de wegen werden steeds gladder. En toen heb ik verschillende zinnen erbij geschreven. Dan probeer ik me in te leven in die situatie. En ik weet nu natuurlijk hoe het eruit ziet. En ik weet wat er daarvoor gebeurd is en hoe die spelers zijn. Dus dan zit ik te kijken of er nog iets bij kan. Dus ik heb, en dan stuur ik 2 alternatieven, dan kunnen ze kiezen. En is dat te doen gebruikelijk in de theaterwereld? Dat je nog zo lang, zondag is de première, de try-outs zijn al geweest of zijn nu? Nou, die zijn gaande en dan kan je dat juist doen. En zeker bij de familievoorstelling, het is altijd gebeurd. Bij Rebelsteeltje is op het laatst een hele grote vliegtuigact eruit gehaald. Daar zat een hele dans waar lang aan gewerkt was op de vleugel. Maar het duurde gewoon te lang voordat dat vliegtuig er eenmaal stond. En er werd een liedje gezongen, wat heel leuk was. Maar ja, er werd toch gezegd, we moeten het eruit halen. En we zijn nu eindelijk eens een keertje niet te lang. We zijn nu echt... Hoe lang is het nu? Nou, ik denk 2 uur of zo. Of 2 uur en 1 kwartier. En we zijn wel eens bij de eerste try-outs 2 uur en 3 kwartier geweest. Dat het wel heel leuk was. Maar het mensen zeiden, ja, sorry, ik moet met mijn kinderen ook nog naar huis. Ja. Dat gaat niet. Dus... Ja, snap het. Maar ik vind het ook leuk, hoor. Het is bij theater maken... Als je gewoon door mag blijven denken... en als je mag reageren op wat de zaal... daarom is het ook belangrijk dat ik naar zo'n try-out ga. Als ik dan hoor hoe zo'n zaal reageert... of waar nog ruimte zit. Dat is natuurlijk mooi. Ja, en bij deze voorstelling is het natuurlijk... omdat het publiek ook mag reageren. Maar ik neem aan dat bij andere voorstellingen... veel, veel hermetischer is, veel meer gesloten. De tekst is af, het stuk is af. We gaan het zo doen. Ja, maar dat kan ook heel saai zijn... Maar ik werk aan behoorlijk veel projecten waar die ruimte er wel is en ook wordt genomen. Doe nu een groot locatieproject voor Vis-a-Vis in Almere. En daar zijn we ook voortdurend aan het ontwikkelen. Dat wordt nog niet gespeeld, weliswaar. Maar ik vind dat wel prettig dat je gewoon communiceert met de andere makers en dat hele team en dat dan zo goed mogelijk probeert te maken. Ja, begrijp het. En ook daardoor heb je ook een soort betrokkenheid bij het theater. Want anders hoef je eigenlijk je deur niet meer uit als toneelschrijver. Nee, dat is een beetje zielig. Toch? Nee, ik ben lang regisseur geweest. Dus ik ken de praktijk ook wel. En ik vind het ook gezellig een beetje met acteurs na afloop in de artiestenfoyer. Ik heb nog een speech gehouden in Nijmegen. Vond ik leuk. Waarover? Nou, dat ik zo trots op ze was. En dit wordt sentimenteel. En van ze hield en zo. Dus ik dacht, ik ga opstaan, ik ga dat zeggen. En? Nou, ik zag wel wat ontroering en waardering. Nou, traantjes heb ik net niet. Nou ja, mijn fout is altijd dat ik zelf ontroerd raak van mijn eigen woorden. Dan haat ik mezelf ook. Dan begin ik te praten, dan denk ik, dan vind ik het zelf ontroerend dat ik het zeg. Dus dat is niet zo goed. Ja. Je hebt heel veel geschreven, echt meer dan 70 stukken. En boeken en series en jeetje, je hebt echt een enorm oeuvre. Ja. Maar dat theater, dat is de kern van je bestaan in beroepsmatige zin, toch? Dat is het altijd. Ja, dat was al mijn grote liefde op de middelbare school. Toen ging ik vaak theater kijken. In het 3-in-1 in Huizen had je toen nog. Theater, bibliotheek en school. En het is altijd gebleven, die liefde, ook nog bij theaterwetenschap. En als ik bij de televisie werk, dan is er vaak een gedoe. Het is een toch hardere wereld, waar je er ook makkelijk weer uit wordt gekukeld. En wat was de bekoring voor het theater als puber? Dat je zei, ik vond het gelijk, was gelijk liefde. Wat welk onderdeel daarvan? Nou, eerst gewoon het feit dat je, ik was toen vrij verlegen, dat je vanuit het donker naar iets zitten kijken wat daar live voor je ogen gebeurt. Dat vond ik heel mooi. En ik had een soort raar abonnement dat je heel veel experimenteel theater zag. Rare groep uit Australië. Of Peter-Jan Rens was toen nog een grote theatervernieuwer. Nou ja, theatervernieuwer gaat te ver. Uit een hele rare voorstelling. Dat hij in een heel raar klein zwembroekje ook een dubbele salto sprong maakte. Ik weet helemaal niet meer waar het verder over ging. Maar ik was best onder de indruk. En dan ging ik dan met mijn verlegen hoofd dan praten na afloop. Dat was wel heel mooi en zo. En Arjen Edeveen en Kees Prins kwamen dan ook daar als de duo's. Dus ik hield ervan. Het zit ook in je genen, hè? Want je overgrootvader was Toon. Ja. En die kon 12 melkkarren optillen of zoiets? Nou, 12 zo mooi. Volgens mij hield hij het bij 1. Hij was ook smid. Maar hij was ook inderdaad een sterke man. Hij was echt ook een hele grote man. 2 meter 10, geloof ik. En zijn zoon werd goochelaar, dus mijn opa. Dat is opa Gerry Montagne, alias de Pickpocketman, alias Mr. Motang. Precies. De geheimzinnige Chinees. Ja, het is ook niet politiek correct, maar wel een goede naam. Hij wist van alles iets te maken. Als hij een poppenkastvoorstelling gaf, dan werd er een groot reclame voor gemaakt. En hij was goochelaar. En later had hij Studio 7. Daar heb ik ook een voorstelling over gemaakt. Mijn opa de artiest. En hij maakte dan zelf reclame voor die Studio 7 op de kermis, waar hij een fakir had, een beschaafde striptease. En dan zei hij, bezoekt u Studio 7, al is het maar eens in uw leven. En mijn vader is toen eigenlijk bij de televisie gaan werken, bij de VPRO. En dat was een veel zekerder bestaan dan mijn opa die langs die kermissen trok. Ja, want je opa, opa Gerry, die stond eerst op het Rembrandtplein. Wat me altijd heel romantisch heeft geleken. Het Rembrandtplein, het variété uit de jaren voor de oorlog. Ja, maar dat is natuurlijk deels door de televisie kapot gemaakt. En, want hij was de jongste goochelaar ooit. Ja, daar ging hij ook reclame mee maken. Ja. En hij was antipodist, dus hij kon dingen op zijn voeten balanceren. Lag hij op zijn rug. Wat is antipodist? Ja, antipodist is eigenlijk dus dat je op je rug ligt. Je hebt het misschien in een circus wel eens gezien. Er worden allemaal dingen op je voeten gegooid. Hij oefende op van alles. En mijn oma, zijn Duitse vrouw, waar hij vrij snel van gescheiden is, de moeder van mijn vader, die was een tijd lang zijn assistente. Dus dan traden ze samen op. Heb jij hem op zien treden ook? Niet als goochelaar, volgens mij. We gingen wel, mijn broer Tibor, die mij vandaag gebracht heeft naar Hilversum, daar gingen we naar de kermis en dat vonden we wel stoer. Want dan liep hij in zijn duffelse jas en dan zei hij, je mag even in de vliegtuig, je mag even gokken. Hij kende iedereen daar, dus dat vonden wij wel tof. En jullie gingen ook naar Studio 7? Nee, daar mochten we niet in, omdat het waren blote tietjes. Of zeg je dat? Er was beschaafde striptease. Okay. Dus, en die fakir was ook best eng, want die sloeg haken door zijn borstkas. En dan trok hij een karretje voor met een hele dikke man erop. Die mijn opa gratis had binnengelaten, zodat iedereen nieuwsgierig werd. Maar, en die fakir, heb ik laatst gehoord, is ergens begraven. En de kettingen die door zijn borst gingen, die zijn voor dat graf gelegd. Dat vind ik dan wel weer een mooi verhaal. Eigenlijk. Ja, het is allemaal mooi. Ja. Je hebt een voorstelling over je grootvader gemaakt. Wat was de fascinatie? Wat voor man was het voor jou dan? Hè? Ik bedoel, dit klinkt allemaal heel romantisch. Nou, het had ook een schaarse kant, of hoe zeg je dat? Een licht armoedige kant, want hij moest gewoon sappelen. En hij moest het allemaal bij elkaar houden. En dat ging echt met moeite en met geldgebrek. Dus. Als je dan op die kermissen werkte die, had hij dan ook een caravan, zeg maar? Of ging hij wel altijd naar huis? Nee, volgens mij reisden ze wel echt rond, ja. Volgens mij hadden ze wel een soort caravan. En dan, ja, dan was het natuurlijk op die tent staat nog steeds op de parade. Studio 7 bestaat nog. Daar kan je nog heen. De fysieke tent waarin hij zat. Dat was, toen hij hem kocht, was het een berentent. Waar beren in optraden. Nou ja, niet vrijwillig natuurlijk. En hij heeft daar dat Studio 7 van gemaakt. En dan stond hij in een prachtige smoking dat de mensen naar binnen te praten. Dus mijn fascinatie was wel hoe goed hij dat kon. Hoe goed hij mensen wist te lokken. En ik zag een overeenkomst toen ik die voorstelling maakte met mijn eigen praktijk als theatermaker, waar ik ook mensen probeer naar binnen te lokken in mijn attracties. En soms gaat dat beter dan andere keren. Hij is jong overleden op zijn 56ste. Jij was toen 13. Ja. Kun je het je herinneren? Ja, ik weet nog dat ook weer mijn broer kwam volgens mij thuis. En mijn vader was denk ik aan het huilen of in ieder geval, ja, heel somber, en dat werd verteld. En toen dacht ik dat het heel goed was. Ik was natuurlijk een puber. Toen zei ik, wij gaan een stripboek kopen. Ik dacht dat dat een mooie manier was om, ja, ik wist niet hoe je met verdriet om moest gaan. Nu zou ik hem natuurlijk omhelzen of iets. Dat had je niet geleerd? Ja, nee. Sowieso gevoelens, dat is allemaal wat later pas gekomen. Maar als puber weet je ook niet zo goed hoe je moet gedragen. Maar dat herinner ik me wel. En het was natuurlijk bizar. Mijn opa heeft zijn zoon, dus mijn vader, op jonge leeftijd gekregen. Mijn vader was ook weer jong toen mijn broer en ik werden geboren. Dus die opa was ook nog was echt jong. En voor ons ook. Ja. En Sherry was zelf ook jong. Ja, als hij 56 was en jij 13, ja, dan is hij waanzinnig jong opa geworden. Ja, precies. Ja, hij was een jonge man toen hij, mijn uitzonderlijk knappe oma ontmoette. En toen kwam was er snel een zoon. Jouw vader heeft ook in het theater gestaan natuurlijk. Hij is bekend, Sherry Duins van de VPRO, van talloze documentaires die hij gemaakt heeft. Daarvoor werkte hij bij de AVRO, deed hij poets. Ja. Toen was hij even heel bekend. Ja, dat weten misschien niet heel veel mensen, maar poets, ja echt. Maar je vader stond op het podium met Armando een van de grootste kunstenaars van Nederland. Ja. En met Johnny van Doren, Johnny de Selfkicker. Met Herenleed, ja. Met Herenleed. En ik begreep dat jij hun souffleur was. Ja, dat was eigenlijk mijn begin. Dat is wel buitengewoon sympathiek van mijn vader. Zij gingen dus op die tournee en ik zat nog op de middelbare school. En toen zei hij, misschien kan jij wel mooi souffleren. En dan kan je meteen Johnny van Doren grimeren. Wat ik eigenlijk nog nooit gedaan had, grimeren. Dus heb ik één keer een les gehad in de Kleine Comedie. Wat zag hij er speciaal uit dan? Ja, hij was voor de pauze de bediende. En na de pauze was hij de praalhans. En dan moest hij echt zilveren strepen tussen zijn wenkbrauw. Ik weet het nog wel. En dat mooie hoofd van Johnny met flinke wangen. Dan moest ik helemaal wit blanketten. En dan moest ik hem kappen om zijn benen. Ik moest hem een beetje aankleden ook. Dan zei, even een parfummetje op mijn voeten. En dan zat hij achter een bed te wachten als bediende. En waar hij dan graag altijd een biertje hebben staan. Geweldige vent was het. Ja, dat is een fenomeen wat nu niet meer bestaat. Zulke mensen bestaan niet meer volgens mij als Johnny van Doren. Misschien niet letterlijk zoals Johnny, maar je hebt wel natuurlijk performing poets. En je hebt volgens mij nog een soort Johnny van Doren prijs voor. Maar goed, hij was natuurlijk ook een persoon uit die tijd. De Electric Goebbels. Ik weet niet wat hij allemaal voor gekkigheid uithaalde. Of, Electric Goebbels? Ja, dat was een van zijn types. Of in Carré roepen, kom toch klaar, klootzak. Of magistraal stralende zon. Ja. Er zijn natuurlijk nog steeds... Maar nu, kijk, nu wordt zo iemand meteen, denk ik, ontdekt via social media. En toen kon die zo langzaam opkomen. Maar je hebt iemand als Kate Tempest. Ik weet niet of je die kent. Ja, zo'n spoken word artiest. Ja. Dat doet zeker niet onder, lijkt me, voor. Nee, maar ik denk wel dat er minder gekte in zit. Ja, wel in de taal en in de inhoud. Maar Johnny van Doren was natuurlijk best wel heel extreem. Ja, maar een super lieve man. Dus hij, ook op het toneel was hij heel groot. En dat was het leuke natuurlijk naast Thierry en Armando. Dat hij dan riep, pauwen en groot. Daar had hij geen moeite mee, gekke dansjes doen. Maar daarbuiten was het een hele zachtaardige, vriendelijke Arnhemmer. Die Herenleed-voorstellingen, dat de ondertitel was iets met melancholie. Ik weet niet ja, meer. Weemoed het programma en verlangen. Van weemoed en verlangen. Ja. Kon jij er iets mee als puber? Jij souffleerde dus, je maakte Johnny van Doren op. Maar sprak het jou aan? Ja, het was natuurlijk sowieso leuk om mijn vader te zien spelen. Mm-hmm. Ik, was je trots op hem? Ja, zeker. En dat hij dat durfde. En ja, zeker. Ja, want hij was ook nog... wel trots op mij, want ik deed het natuurlijk ook goed. En ik heb ook wel flink moeten souffleren, want soms hadden ze slappe lach of sloegen ze 5 pagina's over. En dan kwamen ze opzij bij mij vragen waar ze waren. Maar ze hebben het goed gedaan. Maar ik heb iets minder die sfeer van weemoed en verlangen. Het heet niet voor niks Herenleed. En ik ben altijd... wat ik schrijf gaat iets meer een andere kant op. Is toch wat... een aantal dingen die ik schrijf zou mijn vader nooit schrijven. Bijvoorbeeld ook in die familievoorstellingen, bepaalde grappen of bepaalde... Ik heb in die zin iets meer misschien de kermisklant weer in me. Ik hou ook van hele van volkse dingen erin of van scheldwoorden of vieze woorden. Of, ja, vieze woorden klinkt alweer heel stom. Maar dus die sfeer herken ik heel erg. En vroeger, als Timo en ik daarnaar keken, moest het ook stil zijn in de huiskamer. Dan was het, hè, want alles werd natuurlijk maar één keer uitgezonden. Als het op tv kwam, ja. Ja, dan was het echt van... En dan kwam die muziek en dan zag je die zandverstuiving. En dan moest je als kind gewoon stil zijn. Want ja, Sherry wou het zelf ook goed zien. Maar begreep je het? Want het was best wel absurdistisch. Ja, ik vond het eigenlijk wel te volgen. In die zin heb ik daar misschien wel iets van meegekregen. Ik heb ook nooit moeite met... Samuel Beckett vind ik ook bijvoorbeeld prachtig. Wacht op Godot. Twee mannen die op iemand wachten die nooit komt. Ik heb met dat soort universums nooit moeite. Dat vind ik mooi. Ja, het is wel goed dat je zegt dat soort universums. Het is inderdaad een wereld op zich die gecreëerd wordt. En waarin je meegaat. Ja, dat ben je natuurlijk gaan doen. Ja, dat ben ik zeker gaan doen. En ik heb er letterlijk voor gestudeerd. Maar ik ben het vooral gaan doen. Ik ben vooral heel veel gaan maken. Echt op het hysterische af. Ja, wat is dat waarom je zo... je noemt het zelf het woord hysterisch. Ik zou het niet gebruiken. Maar waarom ben je zo ontzettend productief? Ik weet het eigenlijk niet. Het, het, Ik vind zelf niet dat ik overdreven hard werk, maar mensen die dan horen wat je allemaal doet, vinden dat soms wel. Nou ja, wat ik net in de inleiding opnoemde, was dus sowieso 4 stukken dit jaar. En dan nog een soort boekenweekgeschenk gratis stuk. Maar we hebben natuurlijk corona gehad. Ik heb bijvoorbeeld die bewerking van Eus heb ik tijdens corona gemaakt, toen ik ook corona had trouwens. Dus, en nu komt dat stuk zeg maar weer uit de kast. Het lag in de kast, het moest op de plank. Oké, maar dan nog heb je er 4 geschreven dit jaar. Ja. Maar ja, ik vind dat wel. Net zoals mijn opa al die kermissen afreisde. Ik heb steeds ook weer nieuwe handelswaar. Ik zie het ook echt als beroep. Ambachtelijk. Ambachtelijk en ook als gewoon iets wat je doet. Daar verdien ik mijn geld mee. En dat, ik heb het laatst met studenten op de HKU waar ik lesgeef over gehad. Die zeiden, jullie moeten dat ons veel meer vertellen. Dat het gewoon een beroep is. En dat je ervan kan leven. Dat vond ik eigenlijk wel goed. Wat bedoelen ze? Dat het niet om goddelijke inspiratie gaat, maar om ambacht? Ook, maar ook dat we ze perspectief moeten bieden. Dat je gewoon moet. Je kan altijd wel doen alsof het allemaal heilig en artistiek is. Maar het is ook gewoon werk. En dat stelde ze op prijs. Want ze zeiden, ja, sommigen komen bijvoorbeeld uit een milieu waar kunst helemaal niet vanzelfsprekend is. En die zeiden, dan vinden we het wel heel fijn als je ook benoemt dat dit een vak is. Ja, waar je inderdaad je brood mee kan verdienen. Precies. En wat gewoon nodig is in de wereld. Je vader had als documentairemaker, of heeft, een hele scherpe blik. Jij moet als schrijver ook een hele scherpe blik hebben. Ja, wel een ander soort scherpe blik. Want Sherry ziet altijd zeg maar de kogelgaten in de muur zitten. Als we vroeger door Berlijn liepen, dan kon hij dat aanwijzen. Dat soort dingen zie ik niet. Ik zit heel erg in de fantasie. Ik ben dol op fantasie. Ik ben ook dol op science fiction, fantasy, sprookjes, al dat soort dingen. Dus ik geniet enorm van de huidige tijd met series. Er zijn heel veel series op televisie die ik heel leuk vind. Of zo'n film als Everyone, Everywhere, All at Once. Of ook weer met allerlei parallele werelden waar de mensen opeens knakworst als handen hebben. Ja, dat vind ik heel prettig. Dat er nu ruim baan voor de fantasie is. Dus Sherry is heel erg van de documentaire werkelijkheid vaak. En ik hou ontzettend van fantaseren en gekke dingen bedenken. En waarom? Is dat een soort weg van de werkelijkheid? Om het even flauw te Nou, duiden? Kijk, de grote fantasy-schrijfster Ursula K. Le Guin heeft juist gezegd dat het totaal geen escapisme is. Want je hebt het juist over de wereld, maar op een andere manier. Ik geniet er wel heel erg van. En ik kan ook naar zoiets als Lord of the Rings, toen ik me een tijdje niet zo goed voelde, een paar jaar geleden, ging ik gewoon die 3 films kijken achter elkaar. En dan voelde ik me toch weer wat. Ja, dan heb je lekker met die hobbits door Middle-earth gelopen. En ik lees het heel graag. Dus ik heb er zelf geen moreel oordeel over. Ik vind niet dat je ontsnapt aan de werkelijkheid. Het was een simpele vraag. Ja, nee, zeker. Nee, maar ik heb het wel nodig. Zo lees ik ook detectives en zo. Ik hou erg van genre en dat soort dingen, ja. Ja, dus als je filmmaker was, ging je een western maken of een horrorfilm? Ja. Oh ja, als je mij geld geeft, dan maak ik dat soort films, ja. Ja, dat vind ik geweldig. En waarom is het ook een soort... Je zei daar straks van, mijn vader was meer van de geschiedenis en misschien ook de wat hogere cultuur. En ik ben meer van het platte of het kermisachtige. Nou ja, allebei. Hè. Ik heb niet voor niks Hamlet gemaakt, maar... Dat was dan wel weer als familievoorstelling. Ja, er gebeurden ook wel weer hele andere dingen. Ja, zeker. Ja. Ja. Maar wat wou je daarover vragen? Sorry, want ik onderbrak. Ik ben eigenlijk aan het zoeken naar wat is nou typisch een Don Duinstuk? Wat is nou typisch jouw stijl? Ja, dat volgens mij recht voor zijn raap en poëtisch. Eigenlijk allebei die dingen. En wel een hele eigen toon. Dat kan ik zo langzamerhand wel zeggen. Dat ik wel echt een eigen... Ik ben ook 55, dus mag zo langzamerhand wel eens een keer. Maar ik doe heel veel verschillende soort stukken, maar ze zijn wel allemaal herkenbaar als van mij. Dus dat vind ik wel... En waar zit dat dan precies in? Gaat het over taalgebruik? Gaat het over rollen of karakters die je altijd op een bepaalde manier neerzet? Of... Ik denk wel over het soort taal wat ik gebruik en ook een directheid die ik zoek. Ik wil in die familievoorstelling is het heel direct communiceren met het publiek, maar ik wil altijd communiceren met een publiek, ook al is het schijnbaar een hermetische. In de voorstelling Eus, die heb ik niet gezien, maar ik heb wel het stuk gelezen. Ik heb hem ook nog niet gezien. Oh nee? Nee, omdat ik nu veel bij Wolfgang ben, maar ik ga wel. Nou, ik heb dat stuk gelezen en het gaat natuurlijk over het boek Eus. Ja. Over een jongen die eigenlijk niet past bij de Nederlanders en ook niet bij de Turken. Nee. Door geen van twee groepen wordt hij geaccepteerd. En uiteindelijk vlucht hij in een wereld van lekker veel geld en oplichting, vrouwen. En hij komt in de gevangenis en daar krijgt hij een boek en leert hij schrijven. En zo is de Eus ontstaan die we allemaal kennen. Ja. Het fenomeen Eus, dat volgens mij nu niet van de televisie af te slaan is. Nee, want hij krijgt ook nog een boekenprogramma. Ja, dat vind ik echt erg. Maar ik ken hem dus niet. Ik heb dat boek bewerkt. En het was voor mij ook belangrijk om niet aan de Eus te denken die we kennen. Want het is een personage op Dat wou ik net aan je vragen. Van hoe ga je met... Die man is overal. Ja. En dan moet jij er een personage van maken. Nou, het eerste wat ik gedaan heb, ik maak dan zelf een leuk voorkantje als ik ga schrijven, want dan ben je al een eindje op weg. Wat bedoel je met een leuk voorkantje? Nou, bijvoorbeeld bij Eus dacht ik ga niet zijn hoofd voorop plakken. Toen heb ik zijn hoofd, zeg maar, doormidden geknipt. Niet zijn echte hoofd, maar een plaatje ervan. En alleen, zeg maar, zijn voorhoofd. Dacht ik, heb ik het al een beetje gestileerd. Er staat dan boven Eus en had ik er geschreven een schelmenstuk. En omdat ik dacht, ik wil niet over hem schrijven, want dat boek is natuurlijk ook een stilering van hem. Ja. En ik vond, het is een heel lekker leesbaar boek. Het is echt, ik vind het een soort Jan Kramer van nu. Qua bravoer. Qua bravoer en ook qua wat hij allemaal meemaakt en waar hij in terechtkomt. En tegelijk legt het ook een kant van Nederland bloot die we nog niet echt wisten. Hij komt toch uit een soort moeilijke klas, onderklasse, zeg maar, een Turkse omgeving waarin hij niet veel kansen krijgt, maar waarin ook zijn juf zegt van, nou, heeft hij een hele hoge CITO-score. En dan zegt ze, ja, maar we gaan jou natuurlijk niet naar het VWO sturen, want dat gaat niet lukken. En dan komt die vader langs. Dat heb ik ook letterlijk zo overgenomen. Die zegt dan klootzak tegen die juf van, je moet mijn zoon daar wel heen laten gaan. Ja, hoe kom ik hier nou op? Nu laat ik me meeslepen door de wereld van Eus. Nee, dat je hem eigenlijk probeerde in te kaderen in het personage wat jij in je stuk wilde maken. Ja, eigenlijk een best wel ontroerende rebel, denk ik. Een jongen die slimmer is dan je misschien eerst zou vermoeden. En wat in zijn milieu ook, dat komt niet door het milieu, maar in ieder geval is hij een uitzondering in zijn gezin misschien of op zijn school. Is hij steeds de enige Turkse jongen in een witte klas? Gaat hij met Nederlandse meisjes mee naar huis? En ja, we leren natuurlijk in al die series over onderwijs en zo dat dit ook heel veel gebeurt. Dat kinderen met een kleurtje een lager schooladvies krijgen. Precies. En dat er ook letterlijk wordt gezegd, jij kan thuis niet de ondersteuning krijgen die nodig is om die opleiding te kunnen doen. Dat is natuurlijk een schande en dat verdwijnt hopelijk ook. Ja. Dat zag je natuurlijk in die geweldige documentaire van Esther Gould en Sarah Selding. Precies. Ja. Klasse. Ja. Ja, klasse. Ja, zeker. Die voorstelling daarin, want je zei net van in Wolfie communiceer ik rechtstreeks met het publiek, maar eigenlijk in Eus ook. Ja. Want daar zit een soort ruimte waarin op het toneel, waarin Eus zich rechtstreeks tot het publiek richt en vertelt hoe zijn leven is. Eigenlijk kan hij dat de hele tijd doen. Ik dacht, we moeten een manier vinden. Ten eerste een structuur, en dat heb ik gevonden in een politieverhoor. Waar hij wordt op een gegeven moment opgepakt en daar begint het stuk ook mee. Maar ik dacht ook, hij moet ten alle tijden, die stem van Eus is in dat boek is zo uniek. Hij moet zich gewoon tot het publiek kunnen richten. En dat doet hij ook midden in een scène soms. Ja, dat wordt wel Brechtiaans genoemd, maar dat is een beetje een ouderwetse term inmiddels. Want in de Nederlandse theatercultuur is het heel gewoon om door die vierde wand heen te breken. Zeg maar dat denkbeeldige muur die je zou hebben tussen publiek en spelers. En ik heb het stuk nog eens even doorgelezen, omdat ik wist dat we erover gingen praten. Het was alweer een tijdje geleden. En wat ik zei, ik had dus corona toen ik het aan het bewerken was. Maar ik vond het best wel goed in elkaar zitten, eerlijk gezegd. En ik vond ook lekker dat het zo direct was. Want je kan zo'n boekbewerking kan ook heel wollig worden. Dat boek is veel dikker natuurlijk dan het stuk. Je gaat er toch in een sneltreinvaart in vijf bedrijven doorheen. En je moet gewoon ook anders vertellen voor het theater, neem ik aan. Ja, en tegelijk wilde ik wel bewaren de structuur die in het boek zit. Dat hij bijvoorbeeld voor het eerst naar Turkije gaat. En dan krijgt hij heel ontroerend een schaap. En dan zijn zijn broertjes jaloers. Maar goed, dat schaap wordt natuurlijk geslacht. Vervolgens worden ze besneden. Dat is niet per se grappig, maar wel in zijn woorden. Dus dat wilde ik er wel inhouden. Ja. Ja. Ja, dus je bent best wel trouw aan het boek gebleven. Ja. Je weet natuurlijk hoe het afloopt. Want hij is nu een enorm succesvol Nederlander. Eigenlijk dacht ik, in die zin is het ook een soort sprookje. Ja, dat zou je kunnen zeggen. Een soort assenpoester. Ja. Van, hij moest altijd vloeren dweilen en daarna trouwt hij met de prins. Met een hele slechte woordspeling, een eussenpoester. Maar daar neem ik verder geen verantwoording voor deze woordspeling. Maar het is wel zo dat het stuk eindigt eigenlijk met een heel ontroerend moment. Dat zijn moeder hem dan nog wat geld geeft, waardoor hij überhaupt een script of een schrift en pennen kan bestellen in de gevangenis. Dus hij is er nog, in onze voorstelling is hij er nog niet. Hij is niet aanslot van Eus de tafelheer of Eus de geknipte gast, ja. Gastheer. Ja. Ik heb een toespraak van jou gelezen die je gehouden hebt op het theaterfestival, neem ik aan. Ja. Een keynote speech over hoe er met toneelschrijvers wordt omgegaan in Nederland. En dat echt heel slecht is. Ja. Vertel. Nou, ik was bij een, dat is helemaal, nou, dat hou ik heel kort. Ik was bij een ontmoeting over toneelschrijven waar regisseurs de meest verschrikkelijke dingen zeiden. En dat heb ik gebruikt voor die keynote. Wat zijn de meest verschrikkelijke dingen die ze zeiden? Nou, bijvoorbeeld dat een toneelschrijver eigenlijk tijdens het proces niks te zoeken heeft bij een voorstelling, bij doorlopen en zo. Dat je zo iemand liever niet binnen hebt. Een regisseur zei, een toneelschrijver heeft nog nooit iets boeiends tegen me gezegd over zijn eigen tekst. Dus er werd. Dat is sowieso wel een beetje in Nederland denigrerend gepraat over de rol van de toneelschrijver uiteindelijk in het proces. Maar ook je tekst wordt heel vaak aangepast. Of dat een regisseur zelf zinnen herschrijft. Of dat acteurs leuke dingen toevoegen die ze dan zelf leuk vinden. Maar die een hele andere taal zijn. En ik werd gevraagd om die keynote speech te houden bij de uitreiking van de toneelschrijfprijs. Dus toen dacht ik, nou laat ik dan eens even flink uitpakken. Keer gaan. Ik heb een stuk hier. Is de toneelschrijver een met mensenvlees overtrokken taalmachientje waar je een muntje in kan gooien om te krijgen wat je wil? Kun je dit taalmachientje voor de rest van de repetitieperiode opsluiten, bijvoorbeeld in een meterkast, en verder gewoon doen wat je wil met de woorden die je in goed vertrouwen hebt ontvangen? Het lijkt er soms op. Het lijkt er soms fucking veel op. Je was echt woedend. Ja, ik was ook kwaad, maar het komt ook. Het gaat niet alleen over mezelf. Omdat ik dus docent ben op de HKU, word ik vaak door afgestudeerde mensen toneelschrijvers gebeld. En die zeggen, ja, ik werk nu met een regisseur die voor het eerst met een levende toneelschrijver werkt. En die stuurt mij een versie op waarbij de helft uitgeknipt is en door nieuwe woorden is vervangen. En ik word daar best wel vaak om hulp gevraagd. Dus ik dacht, ik moet de barricade op. En het heeft een hele discussie losgemaakt op de site van de theaterkrant. Met voor's en tegen's, hoor. Was ik een toneelschrijver die opeens zei, nou, ik heb nooit conflicten, toneel is een gesprek. Nou, ik hoorde van mensen dat juist die toneelschrijver altijd woedend wegstormt als er ook maar een letter veranderd wordt. Dus het is ook, het is in Nederland, is de waardering, zeg maar, voor mensen die voor toneelschrijven is wat lager dan in Frankrijk of Engeland of Duitsland. Daar is die cultuur soms ook weer heel star, maar dan ben je wel als toneelschrijver, ben je wel iets meer een held, zou ik maar zeggen. Iets meer of heldin. Heb je meer aanzien? Heb je meer aanzien, laat ik het zo zeggen. Nou ja, het is natuurlijk een vak. En het is heel raar als mensen in jouw werk gaan zitten broddelen. Ik zou er ook woest van worden. Nou ja, bijvoorbeeld bij de kostuumontwerper zeggen ze ook niet, mag ik even scharken, even die pijp wat korter knippen. Want maar over taal denkt opeens iedereen te kunnen zeggen of te kunnen toevoegen. En dat is. Dat voelt soms heel onbeschermd en dan kan je ook op stuk lopen. En ik weet wel, hele talentvolle mensen zijn gestopt met toneel. Die hebben er echt genoeg van. Ja, het is bij film ook, hè? Want ja. Mensen als, weet ik veel, Guillermo Arriaga en Iñárritu. Ja. Die prachtige films hebben gemaakt samen als Amores Perros en Babel. Ja. Die zijn ook echt door een scheiding gegaan, omdat ze allebei dachten dat ze de auteur van de film waren. Ja, precies, ja. Ja. Nee, dat is ook. Bij film of televisie kan het nog heftiger zijn. Maar goed, ik ben dus blijkbaar het meest geëngageerd met toneel. Dus ik heb daar die discussie aangezwengeld. En ik vind dat we ook veel te weinig debat voeren. Dat is. Ik ben later nog wel door een van die regisseurs of artistiek leiders die ik bekritiseerd had uitgenodigd voor een gesprek. Dat was wel goed. We hebben toen nog een uur gepraat. Toen zei ik, nou, we zijn het volgens mij nog niet eens. Zei want, die, oh, nee. Want hij of zij vond dat ze wel dingen mocht veranderen. Ja, en die vond eigenlijk, het was een hij, van dat we het meer eens waren dan dan ik liet blijken. Maar ik, uiteindelijk was ik het daar dan weer niet mee eens. Nee, maar het is toch, je moet ook wel. Nou ja, het is een soort emancipatie van de toneelschrijver, zag ik het. En het grappige effect is dat daarna in veel repetitieruimtes regisseurs hebben geroepen: ja, maar dit mag niet van Don Duins. Oh, wat heerlijk. Dus ik ben een soort boeman geworden. Ja, ik was even bang dat er niemand meer met mij zou willen werken, omdat ze dan zouden denken dat ik geen letter aan mijn tekst wil veranderen. En dat is juist pertinent niet zo. Maar ik wil daar afspraken over maken van tevoren. En ik vind dat iedereen dat moet doen. Zodat je weet op welke voorwaarden je met elkaar werkt. Nou ja, en blijkbaar, zoals u je nu vertelt over Wolfgang, dat je dan daags ervoor nog teksten verandert. Maar je wil het wel zelf doen, want ik jij bent de kenner. Ja. Ik ken de taal en ik ben daar gewoon het best in. Dat is mijn taak dan. Ik wil ook niet het licht lopen verhangen. Ja. Of het licht wil ik misschien wel eens wat zeggen. Ja, maar. dat jij dan de ladder op klimt. Ja, we hebben zo'n goede lichtontwerper. Daar heb ik niks over te zeggen. Jij bent de laatste tijd ook gaan schilderen. Ja. Ik heb op je website gekeken. Nou, ik volg je op Instagram, dus ik was sowieso al op de hoogte van je werk. Van mijn teken, ja. En wat is de behoefte om te schilderen? Nou, die is er eigenlijk al mijn hele leven. Tenminste, zeg maar vanaf de basisschool zat ik al altijd te tekenen. Ik zit elke vergadering te tekenen. En ik wilde vroeger striptekenaar worden. Dat was eigenlijk voordat ik echt aan het toneel ging. Want je ging ook dat stripboek kopen voor je vader toen. Ja, nou ja, voor mezelf eigenlijk eerlijk gezegd. Maar ik zag het als een goed ding dat we gingen wandelen, dat we met rust lieten. Oh, ik dacht, troosten is weglopen. Ja. Gek, hè? Maar in ieder geval, ik wilde toen striptekenaar worden. En toen zei iemand, dan moet je geloof ik 5000 uur tekenen. Daar had ik helemaal geen zin in. En toen ben ik ook, heb ik me aangemeld voor de kunstacademie. Ben ik ook aangenomen, maar ik ben toch gaan studeren. En een jaar geleden, grappig genoeg, vroeg mijn ouders, wat wil je voor je verjaardag? Ik zei schilderspullen. Ik weet niet waar het vandaan kwam. En sindsdien ben ik als een gek aan het schilderen. Elke dag 1 of 2 dingen. En wat voor een werk maak je? Krijttekeningen met? Met acrylverf. En vaak op een zwarte ondergrond of grijs. En ik doe best wel veel gezichten, maar daar probeer ik een beetje aan te ontkomen. En de laatste tijd maak ik ook veel tekeningen terwijl ik tv keek. Ja, die gezichten, dat is, want de luisteraar heeft ze niet gezien. Nee. Dat zijn niet prachtige portretten waarin mensen realistisch worden neergezet. Het zijn. Een vriend van mij noemde het monstrooms. Ja, gekke mondbakkers, woord. Dacht ik. Ja, soms zijn het ook. Het is meer het gevoel van een gezicht dan dat ik het helemaal realistisch probeer te tekenen. Het zijn best wel primitieve tekeningen. Ja. In a good way. Ja. Ja, nee, dat is. Ik wil er ook verder niet een moeilijke opleiding nog bij volgen of zo. Ik wil eigenlijk uiten wat ik in me heb. En sommige mensen vinden het mooi. En ik verkoop ook wel dingen. Nu nog voor hele vriendelijke prijzen. En ik krijg ook een klein tentoonstellingtje. Dus ik ben al super blij. Want ja, in het begin dacht ik, dit is leuk voor mij. En verder voor niemand. Maar ja, dan ga je het op Instagram zetten. En dan zeggen mensen, is dat te koop? Dan zeg ik, nou ja, misschien wel. En het geeft waanzinnig veel voldoening naast het schrijven. Want wat je al zei, ik heb zoveel geschreven. En nu heb ik het meest ontspanning als ik gewoon lekker ga. Ik heb een lievelingskwast. Ik ben een beetje verliefd op die kwast. Als ik daarmee ga schilderen. Wat is het voor kwast? Ja, het is een vrij brede kwast. Groen. En die schildert gewoon heel lekker. En dan komt er van alles tevoorschijn. Ik weet eigenlijk meestal niet wat ik ga doen. Maar het is een soort groot geluk. Ik weet het niet. Het is anders dan schrijven. Wat ik er zo leuk aan vind, aan die koppen die jij schildert, is dat je zou heel makkelijk tegen jezelf kunnen zeggen, nou ja, dat lijkt helemaal niet. Of en je zou jezelf op 100 manieren kunnen censureren. Ja. Maar juist omdat je dat niet doet, denk ik ook als kijker, wat een goede kop. Ja, ja. Nou, dat zou mooi zijn. Ja, ik heb één vrouw geschilderd, die noem ik Femme Fatale. Maar dat was eigenlijk een soort verfvlek. En daar heb ik uiteindelijk een vrouw van gemaakt. Dat is nu best wel eng, maar ik vond het toch een Femme Fatale. En toen dacht ik, oh, die is goed, zeg. Ja. Maar het is. Schilderen is gewoon voor mij heel belangrijk geworden. Ik ga er ook niet meer mee stoppen. Het is geen dreigement trouwens. Dit is meer een vaststelling. Ja. En ook daar ben ik dus blijkbaar een beetje onmatig in. Maar die koppen hebben ook wel iets angstaanjagends, hè? Ja, nou, er zitten ook wel lieve kopjes bij. Maar het is die krijttekeningen die ik maak, zijn iets vriendelijker. Maar Ik heb altijd al, ook in mijn teksten, wel nachtmerries uitgedrukt. Heb je veel nachtmerries? Zeg maar. Ja, ik heb wel heel veel dromen waarin ik bijvoorbeeld een hele moeilijke spelshows mee moet doen. En laatst was ik in een droom in Suriname, maar het was eigenlijk een heel ander eiland. En dan moest ik ook van alles doen. Dus ik onderga wel flinke dromen, ja. Nou ja, de verbeelding waarmee jij schilderijen maakt, maar waarmee je natuurlijk ook toneelstukken schrijft, die heeft natuurlijk ook een schaduwkant. En dat zou angst kunnen zijn, of nachtmerries, of weet ik veel. Dat zou allemaal kunnen. Ja, en ik zie ook soms op straat wel dat ik dingen zie gebeuren. Ik denk, oh, als dat gebeurt, dan moet ik misschien met een gevecht ingrijpen of zo. En dan zit ik helemaal te fantaseren. Van die persoon gaat mij misschien aanvallen, maar dan kan ik opzij stappen. Oh, ja. Nou, ik heb ook karate gedaan een tijdje, dan doe ik dit. Dus dat zijn soort rare dagfantasieën, heb ik ook wel. Een soort scenario's die je allemaal al schrijft over wat er zou kunnen gebeuren. Nou, dat is grappig dat je dat zegt, want dus Dick van der Toorn, mijn muze, zeg maar, die verzamelt outsider art en die houdt ook van mijn werk. En die zei, al jouw schilderijen zijn eigenlijk ook scènes. Dus scènes en scenario's, in die zin verschilt het niet zoveel. Elke tekening is ook weer een verhaal. En dat zijn dan een soort noodlotscenario's? Of zie ik het dan te zwaar? Nee hoor. Het is, ik heb wel één ding gemaakt met drie mensen achter een raam en er staat onder helpers. Dat ziet er wel eng uit. Wat is je nachtmerrie? Wat is je grote angst? Ja, vroeger waren het zoveel dingen van in een vliegtuig stappen tot en met honden. Maar het worden er steeds minder. Ik ben best wel veel van die angsten aangegaan. Er zijn best wel beheersbare dingen. Oh ja, de oerangst is natuurlijk sterfelijkheid. Dat had ik als kind al. Dan kwam ik uit bed en dan ging ik naar beneden. En dan zei ik, gaan we nou allemaal dood? Moet dat? Of ik was echt dan in paniek. En dan bleef Joker Sherry vrij rustig. En dan mocht ik erbij komen zitten op de bank. En toen zeiden ze, maar je wilt toch ook niet in je eentje op de aarde overblijven? En dan werd ik nog banger, want dacht ik, alleen dus op die regen bol. In de drup. Ja. Maar goed, dus dat is altijd dat lege universum is wel blijven hangen. Maar kan er eigenlijk goed mee omgaan nu. Ik ga eigenlijk nooit over het randje. Is dat ook de bron van waaruit je put? Nou, ik denk het wel dat besef. En ook het besef van betrekkelijkheid. Ik maak me over heel veel dingen helemaal niet druk. Dat is ook wel weer grappig. Dus dat gaat eigenlijk hand in hand. Dat je zowel de zwaarte van de dingen ervaart, maar tegelijk dat heel goed. Ik kan dat heel goed loslaten. Ik denk, wat maakt het nou uit of ik geld nu voor boodschappen bij me heb? Fuck it, of ik mis een trein. Over dat soort dingen. Er zijn mensen die zich over al die dingen heel druk maken, maar ik denk, ja, je leeft, je doet toffe dingen of minder toffe dingen. Je ondergaat problemen en ook. En dan ga je dood. That's it. Daar kan ik best mee dealen. Omdat je het nu in heel simpele woorden stelt, waar geen emotie aan vasthangt, dan kan ik het ook. Maar er zit heel veel emotie achter. Nee, maar ik meen het ook echt. Dus maar dat is misschien voor veel mensen is dat niet zo, heb ik gemerkt. Nee. Maar voor mij wel. En daarom kan ik. Ik heb natuurlijk die scheppingsdrang en ik kan die dingen allemaal maken. Misschien helpt dat. Dat denk ik ontzettend. Wel, ja. Dus dat. Dat denk ik wel. En dat je nu zo'n hele nieuwe weg bent ingeslagen en een expositie gaat krijgen. Ja. En jezelf op een heel andere manier uit of vorm geeft. Ja. Dat is natuurlijk een groot, groot goed. Ja, dat is geweldig. Maar ik zag laatst Margaret Atwood, een geweldige schrijfster op televisie. En die schrijft prachtig en die doet allemaal dingen. Maar als ze naar bijvoorbeeld een vogelcongres gaat, dan heeft ze opeens vleugeltjes. Heeft ze dan een soort verkleedkostuum aan. Echt? En dat vind ik heerlijk. Zo wil ik eigenlijk ook. Nog meer zijn. Niet dat ik vleugeltjes aan ga doen, maar wel. Ik denk, oké, je maakt zulke mooie dingen en tegelijk zie je er niet tegen op om je als een gek wezen te verkleden of als handmade stale figuur. Dat is toch geweldig dat zo iemand. Ja. Nou, dat is dan ook weer een beetje de kermisklant in jou. Nou, dat is denk ik ook het maken van kunst. Als je dat je hele leven wil doen, moet je ook wel een beetje vers blijven. Of hoe zeg je dat? Zoals Anton Heijboer dat deed of zoals anderen dat deden, dat je toch blijft verzinnen en openstaat voor gekke dingen. En daar hoef ik niet aan de andere kant van de wereld voor te reizen. En wat zijn gekke dingen dan? Ja, van alles wat je meemaakt, maar ook de lol vinden in dingen. En Ja, dat is toch ook wel wat ik bedoelde met dat scherpe oog en dat observeren. Ja, precies. Dat je oog hebt voor wat jou zou kunnen inspireren. Dingen die je kunnen verbazen. Nou ja, ik heb op Instagram ook van zin gehoord op straat. Dus ik hoor, iedereen hoort zinnen op straat. Maar als ik een goede hoor, dan schrijf ik hem op en dan zoek ik er een plaatje bij. En dan moet ik weer zo lachen om gekke dingen die mensen zeggen. Wat is de laatste zin die je hebt opgeschreven die je op straat hebt gehoord? Ik had er ook eentje gehoord van twee meisjes en die hadden het over van ja, ze heeft het uitgemaakt, maar het was wel zielig, want het was zijn verjaardag, zei ze. En die heb ik opgeschreven en daar kwam ook nog een antwoord op. Maar als je dat geïsoleerd ziet, is dat eigenlijk een miniatuurtje, toch? Dat is het is gewoon een kort verhaal eigenlijk al. Ja, heel triest, maar ook mooi in zijn beknoptheid. Ja. Dankjewel voor je komst hier naar Hilversum en voor dit gesprek. Jij ook bedankt. Ja, Wolfgang het Wonderjong gaat zondag in première in Nijmegen en dan door naar Rotterdam en Amsterdam en in het nieuwe jaar nog naar heel veel andere steden. En Eus gaat ook aanstaande zondag in première, maar dan in Deventer, de woonplaats van Eus. En daarna door naar Roermond, Utrecht, Haarlem enzovoorts enzovoorts. Don Duins, bedankt. Abonneer je op onze podcast, dan kun je luisteren waar en wanneer je wil. Op maandag ben ik er weer met Europa-specialist Caroline de Gruyter. Goeienacht. NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. NPO Radio 1. 1 uur.